Qama qardaş, əssəlamu aleykum. Salam. Allah subhanahu taala sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Bu ziyafətin səbəbi olaraq siz burada olduğunuz və qardaşlarla da sual, çoxlu suallar vardı. O sualları biz topladıq, cəm etdik və fürsətdən istifadə edərək bu da yolları sizə səsləndirərik və siz də inşallah, inşallah. Allahın izniyle onları bizə cavablandırarsınız. İnşallah. Mənə qardaş soruşur. Hörmətli şeyx, son zamanlarda baş verən ixtilaflarda və yaxud cəhd və tədil fitnəsi adlanan məsələlərdə müsəlmanlar nə etməlidirlər ki, azğınlığa düşməsinlər və doğru yol üzərində qala bilsinlər? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, vaxtə və salatu və salamu alə əmənlə nəbiyyə bədə məbəd. Əssəlamu aleykum, axtlar qədər. Ümumiyyətlə, qardaşlar, belə məsələlər olanda, təbii ki, bu məsələlər qardaşların çox üçün təzədir. Hətta tələbələr üçün təzədir. Yəni, çox şey hətta mənim özümə təzədir. Çünki biz varmırdıq belə məsələlərə, maraqlanmırdıq. O ki, qaldı qardaş, adi qardaşlarımıza. Sırava qardaşlar ki, ancaq namazı gəlib qılırlar və salam. Ona görə biraz belə narahatçılıq var, amma inşallah bu müvəqqəti şeydir. Bu müvəqqəti şeydir. Sadəcə belə məqamlarda yəni aydın adamlara sıxılmaq lazımdır. Aydın adamlara ehtimad lazımdır. Məsələn, tutaq ki, adam var, həmişə görsən aydın deyil. Amma adam var, məsələn, aydındır. Yəni, çıxışları aydındır. Mövqeyi aydındır həmişə. Hələ adamlara daha sıxılmaq lazımdır. Çünki belə çaşbaş olanda adam daha aydın adamlara sıxılmaq lazımdır. Hansı ki, tanıdılar ki, aydındılar, dəyişmirlər, hələ bir məqamdadırlar, heç səndən çəkinmirlər. Təklikdə ümumi cəmaatın arasında söhbət hələ bir dənədir. Nədənsə çəkinmirlər, əlhamdülillah. Deyirlər həmişə. Bir sözü deyirlər. Amma məsələn, adam var ki, gah belə deyir, gah belə, görürsən, təklikdə başqa şey deyir. Bu, yəni, bəzi qardaşlar, yəni, bunları nöş deyirəm, bəzi qardaşlar, sıravı qardaşlar bunları görə bilər. Belə şeylər görə bilərlər. Çünki, əgər təmasda olubsa hər adamla, belə məqamlarda aydın qardaşlara sıxınmaq lazımdır. Aydın qardaşlara və həmçinin soruşmaq lazımdır. Yəni, nə səbəbə görə belədir, nə səbəbə görə. Çünki bu saat o birisi tərəfdən soruşanda sən sustururlar, deyirlər, fitnədir, danışma, danışsan, fitnəkarsan və yarısı işləyirsən, və salam. Başqa hələ o düzgün deyil axı. Adam əgər soruşursa, ona aydınlığı gətirmək lazımdır. Deyirsən ki, sus, fitnədir, hələ düzgün deyil. Adam dini məsələdir. Adam soruşur, gəlir səndən ki, soruşmaq istəyir ki, bu məsələ nədir? Ona cavab vermək lazımdır. Susturmaq demək ki, sus ki, nə, danışma və salam eləyib ki, nəyəcə gizlədirlər bunlar. Bax, o adamlar artıq çəkinin. Yəni, ümumi şeylərə yanaşın. Ümumi aydın adamlarla sıxının, soruşun. Soruşun, bu saat əlhəm də vasitələr çoxdur soruşmağa. Ya şəxsən, ya məsələn, WhatsApp-la, indi Telegram var və ya başqaları, saytlar var. Yəni, salamat qardaşdan soruşun. Həmçə, baxın, kimlər, yəni, salamat qardaşlardır, onlardan soruşun. Ancaq belə məsələlərdə var, belə olun və salam. Çünki başqa yolları mən demirəm, çünki adi qardaşlar üçün ən yaxşısı budur. Barakallahu fikum, cazakallahu xeyrən. Qardaşlar ikinci sualı verirlər, soruşurlar. Hörmətli şeyx, cərh və tədil elmi dinimizdə haradan başlayır və nə qədər davam edər və yaxud deyilənlərə görə bu elm yalnız rabilər haqqındadır. İndiki zamanda bu elmə qapı bağlamışdır artıq. Bu doğrudur mu? Ümumiyyətlə, cəhd tədil elmi elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtındandır, sahabilərin vaxtından, tabinlər indiyəcəndə davam edir. Kimlər ki, deyir, bu ravilər, ravilərə aid olub, hədis ravilərinə və bağlanıb səhvdir. Bəli, ola bilər, ravi barədə, o hədisdəki ravilər olan barədə, bəli, zəifləyib bu. Amma qapı həmişə açıqdır. Bu məsələ həmişə qapı açıqdır. Ravilər, bəli, razıyıq ki, ravilər barədə, bəli, daha hər şey deyilib. Hələ ümumən artıq bilinir hər şey. Vəla ki, bu o demək deyil ki, başqaları üçün susmaq lazımdır. O demək deyil. Yəni, adı misal, məsələn, gəlin, məsələn, biri, məsələn, qız istəyir. Qız tərəfdə gedir, kimdənsə soruşmalıdır ki, axı, sən tanıysan, sən də nə var onu deyirsən. Əgər pissə deyirsən, pisdir, o demək deyil ki, sən onu cərh elədin. Adını, belə bu balaca məsələ. Əgər balaca məsələyə icazə verilibsə, balaca da deyil, belə də, təsələ əqidə məsələlər necə, başqa məsələlər necə, o şübhədir sadəcə. Şübhədir, bu sahə belə fikir var ki, ümumiyyətlə, bu elmin qapısını bağlamaq istəyirlər. hizbilər və ya olan meyillilər. Onlar istəyirlər bu cərh məsələlərini bağlasınlar. Düz deyə biz də demirik ki, açıqdır, kim gəldi danışsın və ya danışın, kimə gəldi və s. olmaz. Hər şey bizdə qaydalar var. O qaydalarla gedirik, qaydalar əsasında. Əgər bəli, kim oğlu olsun, əgər müəyyən o səbəblər, müəyyən o şərtlər ki var, ona müxalif çıxdı, tərk eləyici onu. Ən azından tərk eləyici. Ona görə bu qapını bağlamaq təhlükədir. Əsas hizbilərdir belə fikirləri yayanlar ki, və ya o fikirlərə meyillər ki, görür ki, cərh və tədil qapısı bağlanıb. Yox, necə ki, tədil açıqdır, həmçinin cərh də açıqdır. Aydındır, hər ikisi açıqdır. Ravilərə bəli, ola bilər, amma bu odum edə öyül başqalarına bağlıdır. Açıqdır o həmişə. Bəli. Şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Qardaşlar soruşurlar. Qamatlar, siz nə qədər etdi ki, birdən siz Adil Rəcəboğlu'ndan çəkindirməyə başladınız. Buna səbəb nə oldu? Və eyni zamanda bəzi saatlardan həmçinin. Hə. Ümumiyyətlə, səbəb budur ki, yəni, səbəb budur ki, mən, məsələn, ad çəkməyəm. Ad çəkməyin, hə. Amma o ki, mən demişəm o adamlara hansılar ki, problemlər var onlarda. Ən birinci başladı ki, bunlarda həkimiyyə mövzularında problemlər var idi. Mən özüm danışmışdım adamlarla. Şəxsən danışmışdım, görmüşdüm, həkimiyyə məsələlərində problemlər var. Və bu da təhlükəli məsələlərdir. Hə, sonra bir az da məsələ, vardıq məsələn, gördük ki, başqa şeylərdə də problem var imiş. Nəysə, bu bir neçə il bundan qabaq oldu, nəysə həll olundu, müəyyən qədər, daha varmadım dalınca, gedmədi. Lakin bu son hadisələr ki, çıxdı bu Sələf Forum və s. Gördüyü həmən adamlar hansı ki, onlara o məsələlər barədə mülahizələr deyilmişdi problemlər və Sələf Forumda bu adamların əvvəlki o fikirlərini deyir. Əvvəl o adamlar ki, demirdi, Sələf Forum həmən fikirləri deyir. Gördük ki, bu adamlar təzdən o fikirlər dedilər ki, o fikirlər düzdür. O fikirlər möhtəbərdir, alimdir də, olan da dediyi alimlər var. Gördük ki, belə adamlar, bu adamlar cərh eləmədilər var. Yəni necə? Ən azından çəkindirmədilər. Söhbət təzdən qayıtdı, söhbət təzdən qayıtdı. Yenə deyirəm, əgər əvvəldə söhbət milçə idisə, indi fil olub. Yəni əvvəldə, məsələn, tutaq ki, Sələf Forum idisə, indi Sələf Forum yaddan çıxıb. Sonra girib, ümumiyyətlə, minhəc məsələlər girib ortaya, hələ bir söhbətləri. Hansı ki, alimlər tənqid ediblər onu o əsaslara görə, o üslublara görə, gördük ki, bəzi tələbələrdə o üslublar var. Hansı ki, biz görmürdük onu. Və ona görə, vadar elədi mənə bəzi saytları da, hansı ki, gördüm o saytlara da başçılıq eləyənlər olardı, yəni təsir eləyənlər. Təsir eləyənlər o saytlara olardı. Ona görə dedim ki, o saytlara da girməyin. Məsləhət deyil, və salam. Yəni, bu səbəb oldu. Ələkəllah deyil. Şeyh, burada bir dənə şiddətli sual var, amma qardaşlar xayiş edir, oxuyun da siz. Oxuyun, problem yoxdur, oxuyun hamısın. Şeyh, sizi sələfləri parçalamaqda xüsusi idarə tərəfindən sizə verilmiş bir tapşırıq kimi yerinə yetirməkdə bəzi insanlar ittiham edirlər. Və qardaşlar istəyirlər, əgər sizdən istəyirlər, əgər bu belə deyilsə, siz Allah and içə bilərsiniz, yəni siz hansı xüsusi bir orqanın tapşırığını yerinə yetirmək. Vallahi yarış öyrətdi. Bunu deyən səfihdir. Bunu deyən səfihdir. Vallahi belə söhbət yoxdur. Uşaqdır, uşaq. Sonra deyirlər, uşaq nə işləyirsə incirik. Uşaqsan da. Bu nədir uşaq? Şeyh, bəzi insanlar Suriyada baş verən... Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, danışma. Danışdın, deməli, sənə tapşırıblar. Kimsə belə danış. Və hər halda biz çox rastlaşdırırız. Bu şeyləri... Tapşırılır ki, sələfləri parçalasın. Bu şeylər, qardaşlar, bunlar hamısı şübhədir. Təlbislərdir, şübhələrdir. Öz tərəflərini saxlamaq üçün. Deyiblər, uşaqlar, arxayın olun. Sadəcə tapşırıblar. Öz tərəflərini, bir də o şübhəli olan qardaşlar ki, ortada qaldılar. Onları şübhə salmaq üçündür ki, yarısız biz yaxşı uşaqları, məsələn, onlar belə eləyirlər. Boş söhbətlər adamısı. Bu özü də təzə deyil. Təkfirçilər qabaq belə deyirdi. Təkfirçilər həmən söhbətdir. Təkfirçilər o şeylərdi ki, iddiam edirdi bizi. İndi bunlar iddiam edir. Hizbi və ya onlara meyillilər. Şeyh, bəzi insanlar Suriyada baş verən müharibədə zəhrən alır və onun İslam ordusu adlanan ordusunun müdafiə cihadı üzərində olduğunu deyirlər. Bu həqiqətdirmi? Yəni, bunu hansısa İslam böyük, İslamlı olan böyük alimlər bu haqda bir söz deyiblərmi? Yox, heç kəsə belə möhtəbər alimlərdə eşitməmişik ki, məsələn, kimsə onu tərifləyib. Sadəcə, onlar hamısı bilirsiniz, böyle azmış adamlardı. Çünkü Suriye'de cihad yoktu. Orada müqavimət göstərmə özü düzgün alacak fəlakətdir. Yani bu peyğəmbərdən üstün olabilməz ki, sallallar sənə. Lazım olsaydı peyğəmbər sallallar sənə, sahabilərlə Məkkədə döyüşərdilər, qalardılar. Amma tərk elədilər oranı. Birinci Suriye səhv idi, Əsədə qarşı qalxmaq. Çünki kafir hakimə düzdür, qarşı qalxmaq olar, amma şərtlər var. Hətta kafir qarşı, hakimə qarşı çıxmaq şərtlər var. Qüvvə olmalıdır. Zərər xeyri və zərər xeyri götürən, götürqo eləyən siyasətçi və alimlər olmalıdır. Adı adamlar yox. Onlar bilirlər zərər xeyri necə həll eləmək olar. Və həmçində ən mühüm məsələlərdən biri kafir hakimə qarşı çıxanda, yaxşı sən bunu devirirsən, onun yerində kim olacaq? Adamımız var? Yox da heç nə. Ona görə səhv idi, ümumiyyətlə Suriyada səhv idi. Adnan Aru. Hə, yox, səhv idi, hə. Adnan Aru, əlhəm də Abbad da şey eləyib, lakin Şeyx Abbad, yəni bilməyəm, bunlardan soruşsun Adnan Aru nə deyirlər? Neysə, deməli, yəni o, Suriyada cihad mövzusu səhvdir, ümumiyyətlə danışmaq düzgün deyil. Amma göstərilən o müqavimət və s. İndi Allah sadəcə biz Suriya xalqına kömək, Allahdan dua etsin, Allah təala kömək eləsin onlara. Amin. Bu fitnədən qutarsın, bu bəladan. Amin. Bütün hər şey dağılıb, dönüb bir siyasi meydana, maraq meydanına. Hələ Allah bilir, Əsədə nəsə olsa, məsələn, azan sonra vaxtı gələcək də bir gün. Sonra kim olacaq? Qırğın hələ ondan sonra da gözlənilir. Ümumiyyətlə, orada cihad danışmaq, bu hava, belə, kimsə dəstəkləmək orada səhvdir. Səhvdir. Bəli. Şeyh qardaşlar soruşurlar, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Bizə, bizlə ixtilafda olanlar belə bir sual verirlər. Əgər əsli müsəlman olan bir insanı şirk etdikdə belə İslamdan çıxarmırlarsa, necə olur ki, əsli sələf olan birisini xətalarına görə sələflikdən çıxardıb bidətçi adlandırırlar? Bunlar hamısı yalandır, qardaşlar. Bunlar hamısı təlibistdir. Bilməyən qardaşlara şübhə salmaqdır. Biz, bunlar söhbəti bir sizlə də qoydular. Bunlar deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, kim belə elədi, dərhal bidətçi. Və sonra deyirsiniz ki, bidətçini görməyən bidətçi olacaq. Biz hələn bu məsələni qaldırmamışıq. Hələn məsələ aşağı səviyyədə gedir ki, heç olmasa, bu adamda belə ciddi problemlər varsa, heç olmasa onu məsləhət görmə. Heç olmasa onu məsləhət görmə, deyinə ki, dəstənə qulaq asma. Şeyləmə, hətta düzəlsin, islah olsun. Biz nə istəyirik? Biz islah istəyirik. Biz istəyirik ki, hamısı şey olsun. Yox, biz istəyirik, vəziyyət düzəlsin, sadəcə bu geçsin, gəmi düzgün istiqamətdə geçsin. Biz onu istəyirik. Yəni, biz onlardan tələb eləmirik ki, yox, siz bidətçi deyin və s. Biz deyirik, heç olmasa, ən azından, əgər sən bu deyə bilmirsənsə, yenə, qardaş, məsləhət deyil. Lakin fikir verirsiniz, mədənədəkilər deyirlər. Buradakilər bunu da qorxurlar deməyə. Qorxurlar ki, təhzir bidətdir, bunlar belə başa düşüb, heç danışma olmaz. Bu səhvdir, bu təhlükədir. Hələ adamlar əgər sussa, onda o fikirlər girəcək cəmatın arasına və fəsadlar da çox böyük olacaq. Ona görə təkfirçilər, o bir qardaş gündə oturdum, dedi ki, o vaxtda biz təkfirçilər vardı, susurduq. Görürdük ki, məsələn, həyətdə də, məsələn, məhəllədə gəlirdilər olan qardaşları, gördük qardaşlar gün-günə azalır. Aparırlar çayxanaya, başı salırlar ki, ot nə oturmursan, belə, hökum Allahındır. Lakin elə ki, mövqe bildirdi ki, onlara salam verməyin, onlar da oturmayın, gördüyü qardaşlar qaldılar. Daha aparmadılar, apara bilmədilər. Ona görə bidət əhli barədə mövqe olmalıdır. Təhlükəli fikirlər barədə mövqe olmalıdır ki, cəmat düşməyə. Cəmat necə bilir xeyri zərəri, xüsusən elmi olmayan? Xüsusən elmi olmayan necə bilir? Bilmir. Ona görə yəni, ona görə mövqe olmalıdır. Son necədir? Yəni ki, deyirsiniz, əgər əsli müsəlmansa... Yox, batildir. Biz heç olmasa. Onu təkvir etmişsiniz. Yox. Nətər olur, bilətə görə... Müqayisə düzgün deyil, müqayisə. O şirk zat məsələdir. Əsli sələf. Bunlar bir siz nə deyirlər? Bunlar deyirlər, əsli sələf etsə, bunlar belə şey yayırlar ki, bu əsli sələf etsə qutardı. Bu daha çıxa bilməz sələfliyidən. Əgər müsəlman yaxşı, sizin gətirdiyiniz qaydalan deyək, müsəlman çıxa bilərsə, bu növ çıxmır sələflikdən. Yaxşı, sizin qaydalan biz sizə tətbiq edək, yaxşı. Əgər siz deyirsiniz ki, bəli, şirkilən çıxmır, hətta onun hüccət və sair çatmayınca, yaxşı. Bəs əgər əsli sələfidirsə, bidət eləyirsə, bu çıxmır. Əgər ona sübut olunsa və sair hər şey, əlbəttə çıxır. Bunlar sadəcə bir sizin qardaşlar, bu şeydir. Yəni, bunlar belə şey yayırlar ki, əsli sələfidirsə, sübutardır. Yəni, çıxartma. Hələn, başqa orada qaydalar var. Bunlar elə qaydalar qoyur ki, yəni, kim sələfi olubsa, azmaq ehtimalı yoxdur. Yəni, nə olsa da, ona dizi bir sələfi. Ona görə, məsələn, çox təhlükəli fikirdir bu. Çox təhlükəli fikirdir və bu da, o da belədir ki, məsələn, tutaq ki, əsli sələfidir, ixvan fikri olsa, məsələn, nə fikri olsa, yəni, normaldır da. Sadəcə, ola bilər, deyə bilər ki, xətadır, razı deyirik bundan, ancaq belə də şey təhsil eləmirik zad, qulaq asıqla xeyri götür, zərəri qoyqa, bu batildir, qardaşlar, batil, təhlükəli fikirdir bu. Belə biz cəmatı qoruya bilməyəcəyik, yəni dəvəti qoruya bilməyəcəyik. Qardaşlar, soruşurlar şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Son zamanlarda demək olar ki, xavaric və təkfirçilər mövzusunda heç bir söz və məsələlər danışılmır. Buna səbəb nədir? Onlar artıq yoxdur və yaxud nə baş verir? Yox, onlar təkfirçilər, xavaricilər həmişə olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu iki buynuz kimidirlər. Kəsəcəksən, yenə bitəcək. Hə, sadəcə biz indi biraz üslub, biraz müəyyən qədər başımız qarışıb başqa məsələyə, amma onlardan danışırıq. Söz gələndə, sual verəndə, söz gələndə toxunuruq o məsələyə. Onlar həmişə bizdə gündəmdədirlər. Çünki o qiyamətəcən olduqlarını görə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyib ki, bizə onlarla mübarizə aparaq. Öldürə bilməsəkdə mübarizə aparmalıyıq. Öldürmək çünki hakimi işidir onları. Amma sadəcə bu məsələlər ki, bu hizbi və s. bunlar yeni olduğuna görə qardaşlar çoxsa bilmir. Məsələn, üstünlüyü vermişik buna ki, biraz qardaşlar məlumatlansınlar. Öyrənsinlər və bu odmə deyil, biz təkfirçiləri tərk eləmişik. Yox, təkfirçilər bizdə həmişə gündəmdə olacaq. İnşallah qiyamətəcən, hə. Ta olan kökü kəsələnəcən. Qardaşlar, soruşurlar, şeyx Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Bugün olan məsələlər yalnız bizdə, yəni Azərbaycanda baş verir. Yalnız siz bu məsələlər haqqında danışırsınız. Yoxsa bütün sələflər bu problemlərlə yeryüzündə olan müsəlman ölkələrində rastlaşırlar. Bu məsələlər çox yerdə gedir, çoxdan. Çoxdan. Sadəcə bizə təzə gəlib. Aydınlar, bizə təzə gəlib. Amma sizin acızla bağlıyırlar da, yəni Qamət Süleymanov bunu xüsusən bu mövzünü çıxardı. Hə, yəni mən çıxartmalıydım. Mən bir elm tələbəsi indi inşallah oxşuram, o yoldayam. Mən gördüm, əgər təhlükə varsa, bunu qaldırmalıyam. Bildirməliyəm ki, qabaqda iceberg var, dəyər gəmi. Mən bunu deməliyəm. Aydındır, bu mənim borcumdur, hər kəsin borcudur bu. Hər bir tələbə danışmalıdır. Ona görə, o yenə bir tələbə ilə görüşəndə, dedim, qardaşlar, siz hələ gözləyirsiniz ki, həmişə mən danışım. Lazımdır, əgər görürsən, təhlükədir dəvətə, görürsən, əqidəyə təhlükədir, sən çıxıb danış ki, nə? Mütləq gözləyirsiniz, mən danışım həmişə. Hadsənəcən, indiyəcən, biri çıxıb danışmışsınız. Təhsil eləmişsiniz, nədən, hansı bir təhlükədən. Ona görə problemdir. Problemdir. Ona görə danışmaq lazımdır. Və bu proseslər hər yanda gedir. Sadəcə bizə indi gəldi. Aydındır və narahat da olmaq lazımdır. Bu ajansa çıxmalıydı bu söhbət. Bu ajansa çıxmalıydı. Çıxıb, əlhamdülillə. Biraz vaxt istəyir. Sadəcə bilməyən qardaşlar, çox bilməyən qardaşlar var və problem də buradadır ki, qardaşlar alladırlar. Yəni, sustururlar, deyirlər, fitnədir göyə ki. Fitnə zat deyil. Susmaq fitnədir. Elə fikirlərə susmaq ki, qoymaq ki, yayılsın, cəmaat arasında odur fitnə. Barakallahu fikum. Şeyh, qardaşlar soruşurlar, şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sizin barədə deyilir ki, siz bu məsələlərdə bəzi mədinə tələbələrinə paxıllıq edirsiniz. O səbəbdən onlara rəqib, sizə rəqib olmasın meydanda deyənə rədd edirsiniz. Qardaşlar istəyirlər ki, əgər sizin qəlbi əməl olduğu üçün paxıllı, siz əgər onlara paxıllı deyirsə, bunu anlayacaqsınız. Allah əkbar, bu uşaqdır deyən, bu sözlər uşaqlardır deyən. Yəni, bu söz o deməkdir ki, mənası. Danışmayım, susun, danışdığım paxıllıqdır. Bu nədir, qardaşlar? Mən danışır, aydın da alladılar, alladılar, yəni ətrafındakiləri də alladılar. Yəni, bu o deməkdir ki, mən real təhlükə görmüşəm, real problemlər görmüşəm, real böyük səhvlər görmüşəm, hansı ki, bu fikirləri deyirlər, sələfi fikridir. Mənim borcum da onu demək. Bu, paxıllığı nə dəxli var və s. Bunlar hamısı boş söhbətdir, vallahi. Heç bir paxıllıq yoxdur, heç bir əzəd yoxdur. Vallahi, dini, əqidənin, əhlüsünə və cəmanın qorunması üçündür, minhəcin qorunması üçündür, başqa söhbət yoxdur burada. Ola da bilməz. İndiyəcən də hələ söhbət olmayıb. Nə oldu indi? Başqalarına danışanda paxıllıq olmadı. Təkfirçilər düz deyirdilər. İndi bunlara qarşı danışanda paxıllıq oldu. Yox, paxıllıq zat deyil. Burada dini məsələ alladılar. Halladılar sadəcə bilməyənləri və belə fikirlərlə. Bəli. Şey, qardaşlar soruşurlar, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın şey. Nə üçün bu günlərdə məsələlər bu qədər mühüm olduqda yalnız siz bu məsələlərə toxunursunuz və bu haqda danışırsınız? Niyə başqa mədənə tələbələri bu məsələləri açıq aydın danışmırlar? İndi ki demək olmaz, onların buna elmi çatmır və yaxud məsul deyillər bu haqda danışsınlar. Və yaxud siz onlara qadağan etmişsiniz bu haqda danışmağı. Əgər bu belədirsə, buna dəlil nədir? Yəni, sualda soruşulur ki, əgər siz onlara qadağan etmişsə danışmağı, yəni ancaq mən danışacağım, buna dəlil nədir ki, siz başqa tələbələrə yəni, icazə vermişsiniz? Bilirsiniz, qardaşlar, bunun səbəbləri var. Birinci, əlhamdülillah, qardaşlar danışır, salamat qardaşlar var. Mən yenə demişəm ki, tələbələrin içində əlhamdülillah, salamat qardaşlar var. Əlhamdülillah, onlar da danışırlar. Lakin mən istədim ki, qardaşlarım, ki, siz danışmıyorum. Bilirsiniz, hələ mən danışıram, görürsünüz də nə qədər hücum gəlir. Yəni, o qardaşlarım ola bilsin, məqamın biraz aşağı olsun, onları daha təzyiqlər çox ola bilər. Ona görə mən istəmədim qardaşlara şey olsun, nəsə. Görürsünüz, adı Sələf Forumdan Hüseyd danışdı, hücumlar məruz qaldı. Məsələn, başqa qardaş danışdı, hücumlara məruz qaldı. Mən ona görə qardaşlar dedim ki, siz şeyləmiyorsun. Düzü qardaşlar danışırlar. Onlar da danışır. Məsələn, məclislərdə olurlar, fikirlərini bildirirlər orada. Amma belə açıq aydın demişəm ki, siz eləməyin, mən əlhamdülillah nə lazım deyirəm də. Yəni, ehtiyac olsa deyərsiniz. Hələlik ehtiyac yoxdur, əlhamdülillah. Ona görə... Buna dəlil var mı soruşur? Yəni, qardaşları... istəmirəm ki, qardaşlara zərər olsun və ya başqa şey olmasın. Özüm demişəm ki, özüm istəmişəm onlardan. Və həmçində salamat qardaşlar var, onlar da danışırlar. Sadəcə, ola belə açıq aydın olmasın, amma belə məclislərdir, qeyb soruşanda onlardan öz mövqeylərini bildirirlər, əlhamdülillah. Və o qardaşlar az deyil, ha. O tələbələr az deyil. Şeyx, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Bizlə gündəmdə olan məsələlər barəsində ixtilafda olan insanlarla necə davranaq? Onlarla mübahisə edək, onlara salam verməyək, üzümüzü turşudaq və s. kimi şeylər edək ki, qoy bizim onlara kimi düşünməməyimizi bilsinlər. Yəni ki, biz onlar kimi düşünmürük. Onların dediyi mənhəc üzərində deyilik. Yox, sual bundan ibarətdir. Yəni, ona görə biz onlarla məsələn, salam kəsə, ya münasibətləri körləyək. Yox, onlar qardaşlarımızdır. Biz sadəcə nəyi görürük, nəyi şahid olur, çoxsu bilmir. Və ya aldadıblar. Aldadıblar və aldatma daha çox müşahidə edirik. Yalan çoxdur və məsələdən qaçmaq, məsələni başqa istiqamətə yönətmək, bunu görürük biz. Ona görə sadəcə çox qardaşlar hansı ki ortada qalıb, onlarla yox, onlarla belə normal münasibət qurun. Sadəcə elələri var ki, məsələn bilir, artıq o batil rəyi müdafiə edir. O batil mövqeyi müdafiə edir. Onlarla biraz sərt olmaq olar, soyuq olmaq olar. Soyuq olmaq, amma onların məclislərinə gedməmək məsələn. Onlar çağırırlarsa, gedməmək məclislərinə. Çünki problemdirlər, hələ o fikirlər problemdir əslində, qardaşlar. Belə, elə baxmayın ki, məsələ balacadır belə. Yox, o problemli fikirlərdir onlar. Əgər onlar dəstəkliyirsə o fikirləri və açıq aydın bunu bildirirlərsə, onlarla soyuq olun. Gedməyin onların məclislərinə və s. Amma adi sıravı qardaşlar isə onlarla yox, onlarla görüşün, bir şey yoxdur, inşallah. Sadəcə bilmirlər, məsələlər ged-gedə aydınlaşınca, onlar da biləcəklər, inşallah. İnşallah. Biz burada şəxsi və ya hansısa maraq güdmürük, ancaq dinimizdir, əqidəmiz. Biz görürük ki, bu əqidə düzgün deyil, bu minhəc düzgün deyil. Və salam. Bərəkəllahu fikum. Şeyx, bugünkü müxaliflər bu cür çıxışlara daha çox çıxış edirlər. Nəyinizə lazım cəhd tədillə girişmişsiniz? Tövhid örgənin, zikirləri örgənin və s. ibadətlərlə məşğul olun. Bu mövzuya toxunmayın. Özünüzü fitnəyə salarsınız. Arkadaşlar biz cəhd tədilə girişməyik. Biz minhəc məsələlərini girişmişik. Burada cəhd tədil bir dənə söhbəti gedmir. Burada gedir bu məsələlərə mövqe, mövqeyimiz. Burada bir dənə cəhd deyil ki, burada başqa məsələlər də var. Və ona görə biz görürük ki, burada əhlüsünnə və cəmanın minhəci gedmir. Hizbi və ya uf hizbi fikirlərinə meyillilik minhəcləri gedir, arada var. Və o istəyir ki, onları ayıraq, təmizləyir onları öz minhəcimizdən. Ki onu sələfi minhəci kimi başa düşməsinə, qardaşlar. Burada nəinki cəhd gedir. Yəni, söhbət daha böyükdür. Yəni, özünüz fikir bilirsiniz, artıq sələf forum heç zikir olunmur. Və ya Dubaçıq advokat heç zikir olunmur. Onlar artıq, söhbət çox böyükdür. Daha böyük məsələlərdən danışırıq biz. Aydındır, ona görə burada nəinki cəhd, ümumiyyətlə gedir ki, minhəc söhbəti. Minhəc söhbəti gedir. Aydındır, hə. Barakallahu fikum. Qardaşlar, sorsa şeyx, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Günümüzdə əhl-i sünnə atılan böyütanlardan da biri odur ki, biz bir sahədə mütəxəssis olan alimə, misal üçün şeyx Rəbiyə, müraciət edəndə avam cəmaata təlbis edib deyirlər ki, güya biz həmən məsələdə digər alimləri, misal üçün şeyx Fovzan, şeyx Abbadı cahil görürük. Buna necə cavab verək? Bu danışan özü cahildir. Kim belə başa düşüb, özü cahildir. Yəni, tutaq ki, Şeyx Rəbidən götürəndə bu odumaya deyir ki, Şeyx Abbadı cahil görürsən. Yox. Yox, səhvdir. Kim o belə deyir, bilməm, onun düşüncəsi qəribədir. Səhvdir, belə bu allatmaq da cəmatı. Gör ki, bizi pis göstərmək, gör ki, biz Şeyx Abbadı qarşıyıq və ya Şeyx Fozana qarşıyıq. Bu yalandır. Təlbis də allatmaq üçündür. O üslubdan istifadə edirlər. Yalan üslubundan. Şeyx Abbad da alimimizdir, Şeyx Fozan da və Şeyx Rəbid elhamdülillah. Sadəcə problem nədir? Bunlar bu o fikirlərə meyillilər. Onlar deyirlər ki, Şeyx Rəbini o adamlardan görmürlər ki, fikrini götürsünlər. Bunlar Şeyx Rəbiyə belə yaxşı heç baxmırlar. Hələ o vaxtdan bunlar Şeyx Rəbiyə heç belə həvəsli deyidilər. Yəni Şeyx Rəbinin fikirlərinə, minhəc dəstənə heç həvəsli deyidilər. Bu var idi onların içində. Bunun qardaşlar da, tələbələr də görürdülər. Hə. Bunlar indi nə şey atırlar o bilməyən qardaşları ki, yox, Şeyx Rəbinin cərhini biz götürmürük, biz böyük şeyxlər danışmalıdır. Yəni, əgər Şeyx Abbad danışsa, əgər Şeyx Fovzan danışsa, onu da götürəcəyik. Bu da səhvdir. Bu da səhvdir. Çünki Şeyx Abbad hətta götürsən və ya Şeyx Fovzan, Şeyx Rəbini cərhlərinə görə tənqid eləməyib. Deməyib ki, sən ya Şeyx, ya Şeyx Rəbi, sən hələ birini cərh etdiyinə görə səhv eləmsən. Deməyiblər. Sadəcə nə deyirlər? Tövsiyə edirlər ki, başqa üslub daha faydalıdır. Deyirlər, sən də faydalı, xeyirdəsən. Lakin başqa üslub daha xeyirlidir. O da Şeyx Abbadın öz üslubu var, Şeyx Rəbinin öz üslubu, Şeyx Fovzanın öz üslubu. Aydındır. Bunlar əlhəmlə bir-birlərini zidd deyirlər. Hələ Şeyx Abbad, Şeyx Rəbi, Şeyx Fovzan və ya başqa şeyxlər, əlhamdülillah, səlifi şeyxlərə olan hamısı bir mənhəcdədirlər. Sadəcə üslubda fərqlənib. Aydındır, qardaşlar, bu yalandır. Bu yalandır, sadəcə elə göstərmək istəyir ki, gör ki, biz Şeyx Abbada dil uzadırıq, gör ki, hansısa bir cəhətdən Şeyx Abbadı tənqid edirik. Hətta Şeyx Abbad bunlar problem nədədir? Şeyx Abbad cərh etdiyi adamları görürsən, bunlar cərh edirlər. Məsələn, Adnan Arur, Şeyx Abbad cərh eləyib. Valla ki, hələ bilən çox yaxşı münasibətdədir. Hələ bunu cərh eləmir. İndi bunlara sual vermək lazımdır. Yaxşı, əgər Şeyx Abbad deyirsinizsə, Adnan Arur nə deyirsiniz? Hələ bu onu cərh eləməyib, məsələn. Nə deyirsən? Mütləq Şeyx Abbad cərh eləməlidir adamı. Yox, Şeyx Rəbid, əlhamdülillah, böyük şeyxlərimizdəndir və xüsusən bu mövzuda demək olar ki, yəni mütəxəssisdir, tanınıb və hətta şeyxlər də onu məhz bu üslubla tərifləyiblər. Bəli. Barakallahu fikum. Şeyx qardaşlar soruşurlar. Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın şeyx. Alimləri öz başına mütəşəddid və ya mütəsahil və digər cür ayran avam insanlara necə cavab verək? Əslində belə elmdə on alimləri bölmək, məsələn, mütəşəddid, mütəvasit, mütəsahil. Hə, belə şey var hədis alimlərində məsələn. Amma bu bölməyi məsələn demək ki, filan alim mütəşəddiddir, filan alim mütəsahildir. Bunu adı adamlara qardaşlarına deməməyi məsləhətdir. Yəni, bunu alim təyin edir. Alim, kim məsələn, hansısa alimin üslubunu öyrənib bilir, ondan sonra alimə nə üçün deyiblər? Məsələn, Bukhari mesela ortadır mesela. Müteşeddid değil, mütesahilli değil. Minhacını öğrenirler. Bakıblar üslubuna, ondan sonra qeyd edirler. Ona göre böyle şeylerde kardeşler biraz adı kardeşler girişmesin. Mesela diyebilirsin, alim müteşeddiddir, səhv olar. Bir de müteşeddid olmaz. Aydındır, bunu alim təyin edersin. Qoy mesela, hansı alim desin ki, möhtəbər alim. Hə, filan alim mesela mütesahildir bu məsələdə. Filan alim müteşeddiddir. Hə, onu da götürürler. Sual ne ki yaralı? Şeyh kardeşler bazen de rastlaşır ki, mesela Şeyh Rabi hakkında danışanda, ya Şeyh Ubeyd bin Əcəbri hakkında danışanda, bizde tələbələr bazen onların hakkında deyir, o müteşeddiddir deyir. Səhvdir o. Səhvdir. Ola bilər. Mən özüm də bir dəfə demişəm, indi onlar məni qaldırırlar ki, aba sən də dedin Şeyh Rabi'də şiddətli var. Hə, ola bilsin, mən də elə gördüm onu da Şeyh'da, amma səhv imiş. Şeyh Rabi müteşeddid zat da öyle, elhamdülillah. Yəni, haqqı demək şiddətli deyil. Müteşeddid tam başqa şeydir. Haqqı demək şiddətli deyil. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, susmalısan ki, müteşeddid olmayasan. Müteşeddid yox, Şeyh Rabi elhamdülillah müteşeddid deyil, elhamdülillah. Hələ mütədildir, adildir və salam. Barakallahu fikum. Şeyh, kardeşler soruşurlar. Şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Alimleri söyleyen, onlara dil uzatmak, onları dövmek isteyen insanlar hakkında ne cür muamele edek? Yani bunlar cahildir kardeşler. Ümumiyyətlə, alime dil uzatma olmaz. O ki, qaldı yani, dövmek vs. Yani alimin, əgər danışmağı, alimin əgər alimə qarşı danışmağı, əgər ölümcüldürsə qibəti, alimin qibəti ölümcüldür. Çünki alimlər deyirlər ki, alimlərin ətləri zəhərlidir. Çünki qibət eləyəndə ət yiyirsən axı. Mənim qardaşım ətin yiyirsən. Elə ki, alimin qibəti eləyəndə, alimin ətin yiyəndə ölümdür də, zəhərlidir. Yəni, yedün, elədün, halaç olmaqdır. Ona görə o ki, qaldı ki, başqa şey. O ki, qaldı başqa şey. Və maralı nədir? Yəni, neysə, neysə. Barakallahu fikum. Şey, qardaşlar soruşurlar ki, Şeyh, özünüz görürsün, mən çox. Mükafatlandırsın. Kitabları özlərinə şeyh götürmüş, sonra da özü özlərini selfie, video, dərslər çəkib, yaymaqla məşğul olan kəslər, kəslərə münasibətimiz necə olsun? Hı, yəni, kitab oxuyub, artıq alim olub meydanda və bir dənə video kamera, dərslər. Yox, var məsələn, var məsələn salamat qardaşlar, yəni əgər qəsdi dəvətdirsə, əlhamdülə xey. Amma var məsələn, bəzilər bundan istifadə edir. Məsələn, indi biz düzdür, biz niyyətlərinə zada girmək istəmirik, qeybi məsələlərdir. Amma hər halda, yəni, xüsusən ağır məsələlərə hələ tələbələr, müəllim görməyən tələbələr girişməsindən məsləhət edirik. Xüsusən ağır məsələlərə. Hə, yəni, danışa bilərlər məsələn, yüngül məsələləri. Amma ağır məsələlər xüsusən bu mövzularda girişməmi daha məsləhətdir. Çünki hiss olunur onsuz da, tələbələrin arasında da. Kim alim yanında oturub, o başqadır. Amma alim görməyən başqadır. Hiss olunur bu. Hiss olunur. Görürsən ki, nəsə çatışmır. Yəni, bunun şahidi olur. Ona görə məsləhətdir, belə məsələlərdə onlar girişməsinlər. Onlar girişməsinlər, çünki girişərlər birdən səhv eləyərlər. Olan xeyri üçün. Olan xeyri üçün. Çünki xüsusən alim görməyən adam, belə məsələlər biraz təhlükədir onun üçün. Məsləhət görmürük onlara. Aydın dayı. Barakallahu fikum. Şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sələflərdən belə bir qayda gəlibmi ki, kimin internetdə çoxlu dərsləri varsa, o daha məşhurdur. Çoxun, kimin dərsi azdırsa, o deməli fitnəkardır. Ümumiyyətlə, belə bir qayda ilə yanaşmaq olar mı? Belə qayda yoxdur. Bilsiniz, qardaşlar, sadəcə bu hadisələrdə bilmirlər nəyə ilişsinlər. Başlayırlar nəyə gəldi ilişməyə. Hə, biri deyirlər, hə, bunun 10 dənə dərsi var, bunun isə 9 dənə. Hə, 10 dənə dərs olan deməli yaxşıdır. Bilmirlər nəyə ilişsinlər. Çox qəribə. Hə, ona görə bu uşaq-uşaq söhbətləridir. Hə, fikir verməyin, hə, fikir verməyin. Yəni, ciddi adamlarla olun, ciddi fikirli adamlarla oturun. Uşaq fikirli baxçı uşaqlardır, hə. Şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Hmm. Bir insanın sələfi olmasına nə dəlalat edir? Hər tövfidə dəvət edirik deyən insana sələfi demək olar mı? Əlbəttə yox. Yəni, sələfi odur ki, kim əqidənən minhəcdən birdir. Kim əqidənən minhəcdən birdir. Kim əqidəsi sələfidir, Və minhəci də sələfidir. Sələfi odur. Yoxsa biz ümumi çıxardıblar. Deyirlər, əqidədə sələfidir, minhəcdə ixvan. Əqidədə sələfidir, minhəcdə təbliğ. Əqidədə sələfidir, minhəcdə cihadçı. Bunlar batil rəylər damsı. Yəni, cihadçı və ya ixvan və ya təbliğ heç vaxt sələf olunmaz. Əqidəsi sələf olsa da. Yəni, minhəcdə əqidə bir-birinə bağlıdır, ayırma olmaz. Baxmayaraq, minhəc kəlməsi mənası daha genişdir əqidəyə müqayisədə, ancaq ayrılmazdır. Aydındır, bir olmalıdır. Bəli. Ona görə səhv fikirdir ki, kim əqidəsi sələfidirsə, minhəcdə ixvan olsa, yenə biz ona sələfi deyicik. Onlar səhv fikirdir. Bərəkəllahu fikum. Şeyh, qardaşlar soruşurlar ki, şeyh, Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Biz hər dəfə iki müqəddəs müsəlman bayramlarımızda, yəni Ramazan və Qurban bayramında daimə ixtilaflarla üz-üzə qalırıq. Bu ixtilafları salanlar kimlərdir? Axı hər dəfə bayramlardan öndə siz o bayramların hansı gündə təyin olunmasını elan edirsiniz və buna dəlilləriniz açıq aydın bildirirsiniz və mümkün olsa bir dəfə də bildirin. Buna baxmayaraq yenə də insanlar arasında çoxlu müxalif rəy bildirənlər olur. Açıq aydın olmasa da. Buyurun. Yəni, biz siz qardaşlar, bu bayram məsələləri artıq dəfələrlə deyilib və bu məsələdə ən belə əsas rəy ikidir. Ya bir dənə müsəlman ölkəsi görsə, hamısı tutsun, lakin bu rəyi tətbiq eləyən yoxdur. Hətta Saudiya özündə. Məsələn, Saudiya özündə, məsələn, ay görsən, məsələn, Misirdə görsənsə, Saudiya götürməyəcək o söhbəti. Deyəcək, bizdə görsənməyib. Hətta Saudiya özündə bu rəy mötəbər deyil. Əsas da ikinci rəy mötəbərdir. O da nədir? Hər kəs öz ölkəsinə getsin. Və bu barədə artıq həm Şeyx Bin Baz, Şeyx Albani, Şeyx Hüseymin və başqa şeyxlər hamısı danışır bu barədə. Elhamdülillah. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Və lakin burada biz düz deyək, adamların niyyətini istəmirik qarışaq. Və lakin nədənsə bəzilər görürsən, yenə problem çıxardır. Yenə şübhə atırlar ortaya. Nə bilim, biri deyirlər, mən gördüm ayı. Və ya biri deyir, biz getdik, turbin götürdük, dağ üstə çıxdıq, baxdıq. Belə şey düzgün deyil, qardaşlar. Belə şey düzgün deyil. Biz burada yaşayırıq, buranla gedməliyik. Bu mənim fikrim deyil, sənin fikrin yox. Bu alimlərin fikridir, mötəbər alimlərimiz bunu deyib. Həmçində mötəbər rəy budur. Bu saat tərcih olunan rəy budur, alimlər tərəfindən. Sadəcə indi ola bilsin də, biz düz yenə niyyətdə yaxşı zəndə ola, ola bilsin bilməyiblər. Biz yaxşı zəndə, özünüz görürsünüz ki, mən açıq aydın vurmaq istəmirəm çox. Yaxşı zəndə ola. Yaxşı zəndə ola, inşallah, ola bilsin, yəni yaxşı ola bilsin, yaxşı cəhətindən, ola bilsin təcrübə cəhətindən, ola bilər elm cəhətindən, ola bilər nəfsi söhbətlər üstünlüyü gəlib, dini məsələlərə bu cəhətdən ola bilsin. Burada çox faktor ola bilər ki, nə üçün bunlar müxalif olur həmişə. Aydındır? Çünki biz onlardan da dini daha çox sevirik, indi ola bilər. Ola bilər, bəlkə bizdən də çox istəyirlər. Ola bilər də, ola bilər, ya bir yerdə. Yaxşı zəndə olar, qoy, onlar çox istəsinlər bizdən. Lakin biz də istəyirik dinimizi. Aydındır, biz də istəyirik, biz də istəyirik, haqla gedək. Və çalışırıq onun üzərində. Çalışırıq dəlillə gedək, əsaslarla. İndi öyle, onlar bizdən ağıllı çıxır, elə çıxdı ki, bunlar ağıllıdır bizdən. Yoxsa bizdən daha İslamı daha çox istəyirlər. Bu hansı batır rəylərdir. Aydın qardaşlar, kim hansı ölkədə yaşayır, oranla getsin. Mən yox, Şeyx Bin Baz, Şeyx Albani, Şeyx Hüseymin, başqa şeyxlər deyib və möhtəbər rəy də budur hal-hazırda. Çox maraqlıdır şeyx. Hər dəfə yəni burada olan qardaşlar şahiddir. Biraz xahişkar sorum özüdən. Məsələn, bu ildiz cənub bölgəsindən belə oldu ki, hətta dövlət nümayəndələri, rəsmiləri hər məscidlərə nəzarətçi təyin elədilər ki, ayın 17-ci bayram namazı qılınmasın. Hətta belə. Bununla belə, amma yenə də gördünüz ki, başqa yerlərdə və bəzən gizli 17-ci tarixində bayram namazı qılanlar oldu. Bu çox qəribədir. Sonra da deyirlər ki, biz hakimə qarşı çıxmırıq. Əgər hakim təyin edibsə, əmr edibsə, öz belə deyək, güc strukturlarından əmr edibsə ki, bu işi nizama qoyun və siz hamısı rəyə əsaslanaraq bunlar, hakimə qarşı belə çıxır ki, sonra deyir, biz hakimə xuruc etmirik. Yox, bunlar qaçırlar söhbətdən. Bunlar deyirlər ki, dövlət deyib ki, 17-18-i. Bunlar elə başa düşüblər ki, onda bayram namazını kim haçan istəyir qılsın, elə başa düşüblər. Bununla da elə təlbis. Məsələn, hə, təlbisdir bu, allatmaqdır. Məsələn, Türkiyə özündə bir sən tutaq ki, orucluqdur ya qurban bayramı 9 gün davam eləyir. İndi 9 gün hər gün bir dənə bayram namazı qılsınlar. Bunlar təlbisdir, allatmaqdır cəmaati. Aydındır, qardaşlar. Allatmaq və salam. Bu özü problemdir. Bu fikir özü problemdir. Ona görə... Hə. Bu gəlir, əgər bu haqq idisa, niyə demirdi ki, Qamət Süleymanov 40 min həcivi bildir? Ne üçün sən düzdə? Hə, əgər, xüsusən də əgər bu düzdə öldürsə, çıxıb deyər düzdə ki, Qamət düzdə öldürsə, deyirdilər, ola bilsin, deyirdilər öz ətrafından. Yox, mənə açıqda çıxıb deyirdilər, camı onlar, onlar bilsiniz, onlar mənə baxırlar ki, onlar deyirlər, elə bilirlər ki, qorxurlar məndən ki, mən, məsələn, yapın üzvüyəm və ya şey, tuturanam, bula-bula mənə çəkinirlər, ola bilsin. Ola bilsin deməyiblər. Yaxşı zəndə olaqlardan. Yəni, ola bilsin ona görə deyə bilməyiblər. Ancaq hər halda, yəni. Və ya deyirlər, hə, dövlətin nümayəndəsidir. Zəni. Belə fikirləşənlər var. Amma boş söhbətlərdir. Şəriyyətimiz belə deyir, qardaş. Dövlətin və ya kimisə burada nə daxili var. Şəriyyətimiz bizə belə deyir ki, dövlətlə get. Kim başqa şey deyir, səfihdir, ya da xəstədir, ya da cahil. Və salam. Hə? Sonuncu sual şey, qardaş soruşur ki, deməli, hər hansı bir el məhəllə yaraşarmı? Hər hansı bir başqa məsləyə girsin, orada olan imamla cəmaat namazı qıldırmaq səbəbi ilə mübarizə aparsın, yəni ixtilaf etsin. Ya, ümumiyyətlə, meçid əgər varsa, əgər imam təyin olunub sonra, imam varsa, təyin olunubsa, əlbəttə düzgün deyil, girib orada, məsələn, imamlıq iddiası eləmək düzgün deyil. Yəni, bu fitnəyə səbəb ola bilər, zadı, ona görə düzgün deyil o, yox. O addım səhvdir, düzgün deyil. Hə. Barakallahu fikum. Yazdan suallar bunlar idi. Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Hə. Qardaşların gəndə araba suallarınız varsa buyursunlar. Aha. Bu səbəb nə idi yəni bu məsələlərdən danışdınız? Nəticə nə ola bilərdi ki? Bunlardan danışmamağın nəticəsi nə ola bilərdi? Nəticə o ola bilərdi ki, məsələn, o ola bilər ki, məsələn, adı bu Sələf Forum. Sələf Forum indi oradan Mədənədən qardaşlar deyirlər ki, gör ki, Sələf Forum heç kəs tanımırdı bizdə. Amma bilmirdi də, qardaş, mən o qardaşlara demək istəyirəm ki, o Mədinədə olan, onlar bilmirlərsə danışmasınlar. Hansı ki, sələf forma burada çox adam girirdi. Xüsusən də rus dilli qardaşlar, hamı orada idi. Hamı orada idi. Amma deyirlər ki, ki sələf forma kirən yox idi Azərbaycanda, qamət məşhur elədi. Yəni, amma bilmirlər danışırlar. Hə. Yox, hamı orada idi. Bax, orada da xuruc fikirlər təbliğ olunurdu. Aydındır, xuruc fikirlər. Ola bilər, bəzilər görməsin bunu. Ola bilər, bəzilər görməsin. Lakin problem nədədir? Məsələn, hansısa sayt, hansısa şəxs, məsələn, məşhurlaşır, artıq qəbul olunur da, arxan olunur bu adama. Bu adam sabah deyir ki, belədir. Və bunu qəbul edəcəklər çoxsa. Qəbul edəcəklər, çünki bu adam həmişə möhtəbər görsənib. Sayt möhtəbər görsənib. Ona görə belə saytı möhtəbər saymaq olmaz. Belə saytı ümumiyyətlə uzaqlaşdırmaq lazım, xüsusən əgər belə təhlükəli fikirlər daşıyırsa. Yəni, nəticə hakimə qarşı qalır. Əlbəttə, burada orada çox şey ola bilərdi. Çox şey ola bilərdi. Çünki sələf forum belə fikirlər yardı ki, güc olsa çıxmaq olar. Yəni, açıq-aşkar deyil. Yəni, açıq-aşkar o sayta rəhbərliyi eləyənlər də açıq-aydın yazılı şəkildə. Sizin mübahisənizdə amaşonu xüsusi qeyd edilirdi. Açıq-aydın, bəli, deyim onu. Deyib orada yazılır. Deyib, orada bəli, orada deyir, orada açıq-aydın deyir. Çünki, və maralın nədir bu deyir? İstinad edir Şeyx Binbazın göz yaşlarına o söhbəti var ha, ixvanlarla. İstinad edir ora. Orada Şeyx Binbaz deyir ki, əgər bir müsəlman ölkəsi Allahın hökm verir və qonşu müsəlman ölkəsi Allahın hökm vermir, o ölkə təzik eləyə bilər müsəlman. O Allahın hökm verən hökumət təzik eləyə bilər o hökumətə. O da deyib ki, gördünüz, deməli Allahın hökm nəticə var. Vermirsə, deməli təzik eləmək olar, çıxmaq olar. Deyiblər, axı, bəs ona deyiblər, bəs burada hakim, hökumət gedir axı. Deyirlər ki, nə fərqi var, cəmaat elə bilər. Təsəvvür sən, yəni bu xurucdur. Oxumuşam, deyir, əgər sən bu, artıq çıxmaqdır. Oxumuşam, baxan deyilsən. O düzdürsən, azır deyil o. Ərəb ölkələrini sərf eləməmsin. Yəni, Ərəb ölkələri bir dənə konfederasiyaydı da, orada ölkə deyəndən vilayət mi bəlkə də nəzərdə alınırdı? Və fərqi yoxdur. Azır deyil o şey. Fərqi yoxdur. İraq, Suriya, bunlar hamısı bir Ərəb ölkəsi kimi idi. Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. Azır deyil o. Yox, azır deyil, azır başqa şeydir, yox. Azır ölkənin içində hakimin ətrafında müşavirlər, alimlər, hakim idarəçiliyi itiləndə onu da razılıq şəkildə çəkilirlər, çəkilir, başqası gəlir. O azıl başqa şeydir. Azıl ümumiyyətlə, yox, sıxışdırma yoxdur. Azıl ümumiyyətlə tarixdə, qardaşlar, nadir hadisələrdən biridir. Bunlar indi azılı qaldırırlar. Deyirlər, biz azıl deyirik. Aydın da birinci, bunlar xuruc deyirdi. Bunlar gördülər ki, mənə danışanda azıl söhbəti gedmirdi bunlarla. Birdən nəsə, bir neçə vaxt köçdü, bunlar gördüm, həm Səlim, həm buradakilər üzrə deyirlər, yox, biz azıl deyirdik. Hə, biz azıl deyirdik. Amma azıl nadir şeydir həyat, yəni tarixdə, yəni nadir hadisə olub. Mənim yadımda, belə mən biləm, bir dənə hadisədir, bir dənə. O da Saudla Feysəlin dəyişilməsi. Həsən olanda yəni. Həsəndə azıl deyil. Azıl. Amma o nə adlanır? O heç də öz xoşu ilə verir hakimiyyəti başqasına, Maviyyə. Yəni azıl odur ki, idarəçiliyi itirir. Və müşavirlər, alimlər gəlirlər hakimi yana, deyirlər ki, sən idarəçiliyi itirmirsən, idarə edə bilmirsən. Dövlət fəsada gedir. Onda o razılaşır, çıxır. Deməli, gəlir başqası. Lakin, Həsəndə hələ olmuyor baxı. Həsənə gəlib demədilər, sən çıx. Həsən özü gördü ki, özü gördü ki, ətrafı şeydir və onluq deyil. Onluq deyil. Yəni, hakim olmaq da hər adamın işi deyil axı. Hər işin öz mütəxəssisi var. Yəni, kim hamısı deyə bilər ki, mən hakim ola bilərəm? Yox. O da ayrıca təxəssüs lazımdır. Ona görə Həsən gəldi, Həsən böyük addımı nə idi? Maviyyə verdi hökuməti. Və düzgün addım attı Həsən. Radiyallahu anh, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ona. Demişdi ki, bu Seyyid, bu Seyyid iki böyük müsəlman tayfası arasında sülh edəcək. Aydındır. Şiddən son. Məsələn, o qardaşlar var ki, misal üçün, belə deyək də, cəmat içində deyirlər, məhcədə az-az gəlib deyirlər. Mən, yəni, bu prosesləri YouTube-da, misal üçün, hansı müəyyən toplum bilən mənhəcin, sələfi mənhəci səhifəsini açıb, oradan tap-bataraq sizə döşürlər. Yəni, maraqlı buradadır ki, o sələfi mənhəcin açan adam, elə o gəlib mənə deyirdi ki, Flankes belə deyir. Neysə, tamam. Yəni, həmçin, onlar o səhifəni açıblar, oradan da yazırlar, nə bilim, dərslər qoyurlar, belə ilə. Lakin siz başqa söz deyirsiniz, Ümumən, həmin qardaşlar hansı ki zəifdirlər elmdə, cəmat içində deyirlər, onlar biraz nəfsinə çox aldanırlar da. Yəni, nəfsinə, belə deyə də, aldanırlar ki, yəni, qamət burada təkdir, parçalıyır, görürsən, hamı belə söz deyir. Yəni, bu cür sözlər, yəni, bizə, mənə olaraq, misal üçün, o qədər deyiblər belə söz. Həmçindəki cəmat içində olan qardaşlar da var, müəyyən qardaşlar, toplum qardaşlar, hansı ki, qardaşın yaxşı sözü vardır, yəni, şpagatda oturanlar. Yəni, nə buyanlıqdır, nə buyanlıq. Onlar da deyirlər, bu nə biabırçılıqdır, bu biabırçılıqdır. Yəni, həmin bu qardaşlar ki, hansı ki, bu sözləri istifadə edirlər, yəni, onlara nə cür nəsiyyət edir? Həmçinin də hansısa bir iş yerində, kabinetdə oturublar, xəbərləri yox, deyirlər, qamət parçalıq. Mən belə düşünürəm, bəlkə çox adam danışmalıdır bu barədə, sizdən başqa da, yəni müəyyən qardaşlar da danışsa daha yaxşı olar ki, bu sözlər olmasın. Və yaxud da bu, yenə də, bu iki tərəfə də meyilli olan qardaşlar, hansı ki bilmirlər, hara yıxılsınlar, bu nə biabırçılıqdır, oradan belə sözdür. Yəni, bu məsələlər necə biz? Ya, bu məsələ, qardaşlar, burada parçalanma yoxdur. Burada parçalanma yoxdur. Sadəcə, bunlar belə idilər. Biz də belə idik. Biz sadəcə bu görsənmirdi. Pərdə var idi. Parçalanma çoxdan olub. Sadəcə görsənmirdi. Pərdə götürülüb, bu belə imiş. Bu da belə imiş. Və salam. Hə, burada parçalanma sadəcə yoxdur, qardaşlar. Sadəcə onlar belə şey yayırlar, bəs... Allah-u Teala buyuruyor ki, vahtasimu bihəblillah, yəni Allahın ifindən yalnız bir yaşayan, belə ümumi şeylər, Allah bilməyən qardaşlar deyir, nə yaxşı olandı ya, yarısən bu birlikdən daşıyan, o qamət deyir, yox, belədir. Hə, belə təlbislərdir, yalanlardır, belə şeylər yaparlar. Hansı ki, əlhamdülillah, mən parçalamıram cəmatı. Sadəcə mən haqqı, görəm ki, haqqa təhlükə var. Bu MT-ni də işləmişdən. Yox, belə əlbəttə, hə. Neysə, hə. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Sadəcə qardaşlara tövsiyə edirəm ki, bu parçalanma zad deyil. Bu adamlar elə beləymişlər. Beləymişlər, sadəcə görsənmirdilər. Pərdə götürülüb görsənib. Burada parçalanma zadı yoxdur. Biz sadəcə borcumuzdur ki, haqqı bəyənliyik, göstərik və onları da dəvət edirik ki, o Hələbinin üslublarını tərk eləsinlər, Hələbinin gəlsinlər, əhlüsünə var cəmai. Problem nədədir? O qardaşlar maraqlanmırlar Hələbinin üslublarından. O nədir başqa Hələbinin üslubu? Hələbinin üslubu hansı ki, şeyxlər o üslublara görə tənqid edib onu. Nədir? Məsələn, o da şey. Məsələn, cərh, hələ xüsusən də cərh mövzusunda Hələbi demək olar ki, qapını bağlayıb. Demək olar ki, qapını bağlayıb. Yəni, Hələbi elə əsaslar gətirib ki, məsələn, tənqid olunan xavaricliyidə, təkfirdə Məğravi kimi, məsələn, Əbu Saqlı Uveyni kimi və ya Yasir Burhami kimi, Həsən kimi və s. şey, Muhammed Həsən kimi və s. və s. Yəni, bunlar hamısı Hələbi görə heç bir problem yoxdur, əladılar. Və şeyxlər də Hətta Usamınlar açıq deməsə də düzdür. Deyir orada, deyir ki, məsələn, soruşurlar ondan, deyir ki, düzdür, mən onu dəstəkləməsəm də, amma belə ixlasat. Amma xərəfilikdən çıxartmıyor. Problem, problem isə nədədir? Tənqid məqamında tərifləmək olmaz bidətçini. Təhlükəli adamı tənqid məqamında tərifləmək olmaz. Kafiri və ya məsələn, hansı bidətçini. Amma tarixindən danışsın, həyatından kiminsə, məsələn, biri gəlsə, məsələn, görürsən, Silahlanın Nubələ, məsələn, götür. Və ya başqa tarix kitabları, məsələn, orada danışırlar, bəzən bidətçiləri gətirirlər orada həyatını danışmaya. Məsələn, görürsən, İmam Zəhəbi deyir ki, zahid idi, belə idi, Quranı əzbər bilirdi, məsələn, 5 yaşından tutaq ki, 6 yaşından əzbər bilirdi. O başqa şeydir. Amma tənqid məqamında hansısa təhlükəli adamı tərifləmək düzgün deyil. Tənqid məqamında. Hə, İbn Ladin, məsələn. İbn Ladin və ya məsələn başqaları. Və maraqlıdır ki, Şeyx Abbad özü onlara qarşı danışıb. İbn Ladin barədə daha nələr deməyib. Lakin necə ki, bu Quran üslubudur. Məsələn, bax Qurana, Fironu pis deyir, tənqid eləyir. Amma Fironu, ola bilməz ki, yaxşı əməllər olmasın. Yaxşı əməllər olmasın. Çünki Misrin hakimi olub. Musa Aleyhisselamın evinə Ola bilər insanların nəsə yaxşılığı üçün, nəsə yaxşılıq eləyib Musa Aleyhisselamın uşaqlığından götürdü, baxdı. Lakin tənqid məqamında tərifləməyib. Ola qeyd eləməyib. Aydın deyil, çünki tənqid məqamı başqa şeydir. Həyatından danışma başqa şeydir. Və budur. Və bu da hizbilərdə və onlara meyillərdə problemdir. Biz nəyə görə dolayısı yolundan gedirik? Məsələn, biz gözümüz elə, əlhəmdülə, cəmatın içində olanlar, elə siz pasiyan demişsiniz ki, xalaricilərdən uzaq duraq. Biz də əlhəmdülə, kim xalaricilə oturub duran adamdan... Biz bu üslubu da idik, yaddaşlar. Deyirdik ki, oturub durma. Mən özüm, məsəl üçün, xalaricilə oturub duran adamdan heç elmi o vardı, yox idi, salamı kəsirdim. Hə, əlhəmdülillə. Biz belə olmuşuq, yəni bizim elə, həmənki şey deyil bu, həmənki... İbrahim Ruheyli təbii ki, Hələbi kimi deyil. İbrahim Ruheyli Hələbi kimi deyil. Və lakin İbrahim Ruheyli mənim saat maralı deyil. Mən əsas bu saat, əsas şeyxlər də fikir verir. Sözü əsas Hələməyən şeylirlər, tənqid edirlər o gətirdiyi o əsaslar ki var və müəyyən qədər də o tutub şeyi, müəyyən qədər sələfi cavanlarına Hələbiyə meyillilik var və razılaşma var. Və bu saat ən böyük problem budur, hə? Biz də qardaş ola bilən demək istəyirdik ki, Süleymanov Heyli, çünki bunlar təlbis edib axır vaxtlar deyirlər ki, görək ki, Süleymanov Heyli hələ bin qaydasını gətirir, orada ki, deyir ki, əsli sələfi və qeyri-əsli sələfi. Bu iz burada isə onlar nəyə təlbis edirlər? Deyirlər ki, məsələn, hökum məsələsində, məsələn, birini gördün ki, məsələn, bu insan öz namazı özü deyirsə, sən də o namazı özü deyirsən. Məsələn, deyirsən ki, bidətçidir. Amma bir deyir, özünə sələfidir, sən burada araşdırırsa, hansı onu nəsihət edirsən, bu məqamdan deyir. Amma bunlar bunu təlbis edib deyirlər ki, gör ki, hələ birinin qaydasıdır bu, hansı ki, o başqa şeydir, orada deyir ki, məsələn, əsli sələfi heç vaxt sələfilikdən çıxmır, hətta, nə bilim, bu cəhmin Safvandan elm alsa belə, hətta Abdullah Sabahın adımcısı olsa belə və s. bu məsələlərə deyir ki, yəni ki, onun əlavə sən də onu demək istəyən deyir ki, sən heç kimi məcbul eləyə bilməzsən, sələfi, vacib deyir ki, sələfi, məsələn, Xomeynini bidətçi görsün, vacib deyil o sənə. Yəni ki, sələfisən sən. Əgər sən Xomeynini bidətçi görmürsən, sən sələfisən. Yəni bu caizdir. Bu xələbinin bu şey. Yəni onu təlbis edirlər də, yəni onu demək istəyir qardaş. Bunlar hamısı təlbisdir qardaşlar. Yəni Şeyx Süleyman Ruheyli Həfidullah özünə soruşanda uşaqlar, qardaşlar, zapis var da. Soruşanda ki, belədir, dedi, əsli sələfidirsə nəsihət olunur. Xeyir olmasa o da bidətçidir onda. Bu necə Şeyx Rəbi? Necə Şeyx Rəbi deyir, Həfidullah. Yəni, qardaşlar, sadəcə nə demək istəyirəm? Bu məsələlər incə məsələlərdir biraz vaxt istəyir. Necə təkfir? Təkfir gələndə yenə hamısı taş-baş qalmışdır. Bu nədir? Biri belə deyir, biri hakimiyyə, zada, müəyyən, mutlaq, dəlim, xas, am. Həmən söhbətdir, sadəcə sonra aydın oldu, əlhamdülillə. Buna da biraz səbirli olmaq lazımdır. Sadəcə aydın qardaşdan olun, aydındır. Və çox lazımdır mübahisəyə getmək. Çox, yəni o dağışmaq həddinə zada çatmamaq düzgün deyil. Yəni, bəzi qardaşlar deyirlər ki, biraz narahatdırlar ki, bu ədavətə çevrilir. Ələ də olmaq lazım deyil. Biz sadəcə istəyirik, islah olsun. Sadəcə o minhəclə razı olmayacaq. O minhəclə razı olmayacaq. Və sadəcə axırda bilinəcək artıq o tərəf, bu tərəf bilinəcək. Lakin ədavət şəkildə qaldırmaq lazımdır elə. Şəhət, bizə məlumdur ki, 10 dənəyə yaxın böyük tələbələr, yəni sizin yanınızdadır, yəni bu sələfi mənhəzini dəstəkləyən tələbələr var. Yəni bunların bu təlbislərində qardaşların düşməməsi üçün olmaz mı ki, bu tələbələr də, yəni yüngül də olsa, yəni belə mövqey bildirsinlər səsdir. Yəni ehtiyac yoxdur ona. Qardaşlar, yəni şübhədə olanlar aydınlığa gəlir. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Çünki onlar istifadə edirlər. İstifadə alladılar. Sadəcə yenə demək istəyirəm ki, o nəinki 10, salamat tələbələr çoxdur. 10 dənə deyil, çoxdur. Elhamdülillah. Yəni onlar danışmırlarsa, o demək deyil, onlarlandır. Yox, elhamdülillah, salamat qardaşlar var. Sadəcə ehtiyac yoxdur, yəni hamı danışsın. Ehtiyac yoxdur ona. Özə danışırlar, məsələn, gəlib soruşanda, elhamdülillah, mövqelərini bildirirlər, danışırlar. Amma ehtiyac yoxdur, ona ehtiyac görmürəm. Hələ 10 dənə böyüklərin dedim də mən. Ehtiyac yoxdur, ayrıca hamısı danışsın. Yüngül nəsə, bəzən axı siz çıxışlarınızda deyirsiniz axı, mənə bir zərurətdir ki, mən danışıram. Başqaları danışmırlarsa, mən neyinim? Yox, mən neyinim? Yox, tələb eləməyin onlardan, tələb eləməyin, lazım deyil. Mən də istəmirəm sizi. Mən də istəmirəm danışsınlar. Bu Allah spontan dini də axı, yəni ki, burada zərurət artıq. Yox, lazım olsa danışacaqlar, amma belə danışırlar, elhamdülillah. Belə məsələ məclislərdə adamlar gəlir soruşur. Bəli danışanlar olmasa Məkkə Tural qardaş danışır. Gedirlər. Amma ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac olsa deyərik. Çünki qardaşlarımızın yəni məsləhəti. Yəni biz olan üslubuna istəmirik gedək. Çünki bir məsələ. Onlar fikir verir sizə. Onlar yayırlar ki, 95% mənimdir, rayonlar mənimdir. Yəni bunlar hamısı uşaq söhbətləridir. Və ya məsələn tutaq ki sayt açıblar, deyirlər ki, hamınız danışın tələbələrdən, tələb elədilər. O da danışdı bəziləri, cəhdlədi, bəziləri ki, özləri bilmirlər, nə danışırlar. Hə, heç də olmaz. Yəni, məqsəd o idi ki, qoy görsünlər ki, bir çox o. Bizdə elə şey yoxdur, elhamdülillah. Yəni, bizim bəzi qardaşları fitnəkar kimi belə tanıdırlar, yəni salamı kəsirlər, belə, yəni problem, yəni bunlarda bunlar. Qardaş, haqqı bəyan eləmək fitnəkar deyil. Fitnədir. Yəni, şübhələrin qardaşı qalxması üçün. Yəni, ehtiyac yoxdur. Sadəcə qardaşları deyir ki, salladılar, elhamdülillah, tələbələr çoxusu. Yəni, biz bu müqavirədə tələbələr danışsınlar. Biz anladılar sözü. Çünki mən danışanda mənə göstərir ki, bu kimdir tələbəndə tələbənin yanında. Misal üçün, tələbələrdən soruşanda onlar deyirlər, qardaşlar, onu görə məsləhət də öl hələ. Hələ məsləhət deyil. Biz onların üslubuna istəmirik gedək. Biz şeyx sizin onlar nə publiku rus demişkən. Həm də deyirlər də ki, mən neçəsinə bir yerdə oturub deyirlər, məclislərdə deyirlər. Yox, elhamdülillah. Bu cəhdədil sözün ümumiyyətlə, yəni bizim üçün yabancıdır da, yəni biraz axır vaxtlar çıxıb bu söhbət. Ümumiyyətlə siz Azərbaycanda kimisə cərh eləmisiniz? O ki, tələbələrdən oxudu. Kimisə. Bu söhbət sözün açığı onlar tərəfindən çıxdı, amma mən sizin kimisə cərh eləməyi görmüşəm. Onlar indi danışırlar görək ki, hədd adili zadlar ki, subhanallah, baxırıq o üslublarını özləri hədd adildilər. Özləri hədd adili eləyirlər. Özləri dərhal hökum verirlər, dərhal deyirlər hanı qutardı, təhsil edirlər. Özə maralı budur ki, bir də təhli qalıb qırağda açıq aydın adamlar. Onları deyirik, təhsil edir, eləmirlər. Lakin salamat qardaşlara təhsil edirlər o saat. Bəli, budur problem. Bu da bu incəlik, bu məsələdə. Onlar özləri... Qardaş təhsilçilərə birinci günlə, biz hətta özümüz onun qeybətini edirdik, da öz payma danışır. O təhsilçilərin barizə aparırdı. Hər xütbədə də demək olar ki, hər xütbədə olmasa tez-tez deyirdi, nəsliyə eləyirdi, hətta bizim dövlətə. Əgərə 120-ci ayə. Yəni şeyx... Yahudilər və xristiyanlar sizdən razı olmayacaq. Bəli, bəli, bəli. Yəni, insana fəhmi olan anam deyər ki, bu xütbədən bu yazılırdı, gedirdi, hər yerdə qulaq asırdılar buna. Səriyyəsində də, hər bir şeydə də, qardaş. Biz başa düşməyə lazımdır, bizim əqidəmiz nədir? Elhamdülillah. Bu siyasət qurdular, yəni darmalar. Hizbçi əqidəsinə bir qapı deyilmi? Bir qapı da. Hizbçilik. Apar çıxardı da ona qədər. Hizbçilik. Bir suallar verim, bu açıq aydın olsun. Hizbçilik təkfirçiliyə qapı açmaqdır. Şəhər, bu sələf torma haqqında Bilirsiniz? Bilirsiniz, qardaşlar, özünüz bilirsiniz ki, nə qədər forumlar var da, millərlə, milyardlarla, milyonlarla forumlar var. Yəni, alimlər hansısa bir forum barədə danışırlar. Alimlər ümumiyyətlə fikir barədə danışırlar. Məsələn, o forum belə ərəb aləmində şeyxlər arasında belə heç kəs onu tanımır. Heç kəs onu tanımır. Sadəcə sələf forumun fikirlərin alimlərə ərz olunub, deyiblər ki, bu xavariz fikridir. Hələ bu kifayətdir. Amma ayrıca, məsələn, demək ki, hansısa tutaq ki, şeyx Abbad durub sələf forumla danışır, hansısa forumla, yox, hələ şey yoxdur. Sadəcə o forumun fikirləri ərz olunub alimlərə. Alimlər deyiblər ki, bu fikirlər xavarizdən fikirdir, vəssalam. Hələ bu kifayətdir də. Yəni, Azərbaycandakı uşaqları mən demək istəyirdim ki. Əlbəttə. Yəni, qardaşlar, gedin, kimdən istəyirsə soruşun. Mən hətta o qardaşlar deyirdim ki, bu söhbəti qaldıranda. Deyirdim, bu problem fikirdir. Siz fikir vermirsiniz buna. Gedin, kimdən istəyirsə soruşun. Kimdən istəyirsə alimlərdən. Onlar, məsələn, sələf forumda bu üslubda, hizbi üslubda birə təlbislər eləyirdi. Sələf forum neynədir? Özlərinin mövqeyləri şeyini getdilər. Məsələn, Şeyx Mundakar var Kuveytdə. O yana şeyxə necə sual verdilər? Şeyx elə çıxdı ki, şeyx göyü bulağı tərifləyir. Amma yaxınlarda şeyx Dubayda idi, soruşublar şeyxdən. Deyiblər ki, bəs sələf forum sən belə demişsən də. Onlar bu fikirdədirlər. Şeyx dedilər, nə danışırsan? Bu fikirlər batildir. Onlar sadəcə mənə bu fikirləri demədilər. Sonra başqa cür veriblər. Mən ona görə onlara dedim ki, o alimlər ki, siz gedmişsiniz yanlarına, sizi tərifləyiblər ha. Deyərdiniz ki, biz belə fikirləşirik. Bu fikrə görə bizi tənqid edirlər. Gör, onlar nə deyəcəkdilər? Və ya bu fikir sələfin fikridir? Sual hələ deyildi. Aydındır. Mən də qərar edir ki, biz sələf dəvətini yayırıq. Bizi oluşdururlar, amma bəzi tədbirlər var ki... Gedir, oturur yana, deyil, mən sələfin ya. Təlbisdir. Təlbis namısı. Hələ də bəzi qardaşlar bilirlər ki, geniş şəhərdə hakim ola bilər. Batildir, qardaşlar, batildir. Belə rəy yoxdur. Yox, batildir. Geniş şəhər, şəri, bunlarımız batil fikirlərdir. Sadəcə, qardaşlar, əsas odur ki, yəni... Əsas nədir bu belə şeylərdə çalışma Allaha dua eləmək ki, Allah Taala bizi sabit eləsin. Sabitlik çox istə. Və həmçinin çalış belə məsələlərdə aydın tələbələrin ətrafında ol və həmçinin nəyə fikir verginə çalış birdən zülmə gedərsən, yəni çalış zülm eləyərsən kiməsə, adillikdən çıxarsan qırağı. Yəni cahilliyinə əsas odur ki, söhbət cahillik üzərində qurulmasın. Və zülm üzərində qurulmasın. Söhbət adillik və elm üzərində qurulmalıdır. Bu əsaslara fikir, bizim əsaslar budur. Bu fikirlərlə gedirik, əlhamdülillah, və axıracan da gedəcək, əlhamdülillah. Nə, sələfə nəinki bu hizbi və ya ora fikirləri meyillər? Ümumiyyətlə, sələf fikrinə nədir? Təhlükəli fikirlər, kim ki sələfi deyə-deyə hansısa bir fikir salmaq istəyir araya, onlar həmişə bəyan olunacaq. Söhbət bunlardan gedmir. Aydındır, qardaşlar, bu bizim mövqeyimiz həmişə olub əvvəldə. Axıracan da bu mövqeydə Allahın izni ilə. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalardan etsin. Amin. Və müsəlmanlara Allah subhanahu taala kömək olsun. Amin. Allah qardaşa da malına, evinə bərəkət versin. Şərait qurdu Allahın izni ilə. Bu mühüm məsələlərdə danışdıq. Mühüm məsələlərdən danışdıq. Çünki bunlar lazımdır aydınlığa gətirməyə. Hətta qardaşlar da gözləri açılsın. Bir dənə sual var. Siz bu qaçmaqdır söhbətdən, nəsihət eləmək lazımdır. Yəni nəsihət eləmək lazımdır. Belə şey yoxdur ki, məsələn tutaq ki, kimlərsə tənqid edib bunu, mənə çatanda mən onların tənqidini qəbul eləmirəm, deyirəm ki, yox, mən ayrıca bunları nəsihət eləyəcəm. Hələ şey yoxdur, qardaşlar. Bunlar sadəcə qaçırlar söhbətdən. Lab, tutaq ki, nəsiyyət. Siz onlardan soruşursunuz. Elə düz nəsiyyət? Nə bir nəsiyyət edirsiniz? 15 kez eləmiyəcəklər. Bunlar eləmiyəcəklər. Və bundan da qabaq, onlar, biz sələforum artıq, bizim sadəcə xəbərimiz yox idi. Sələforum artıq münaqişələr gedmişdi o fikirləri barədə. Onlara nəsiyyətlər olunmuşdu. Başqa qardaşlar tərəfindən, alimlərlə məsləhət edib onlara deyilmişdi. Xeyri yox idi. Bu təzə çıxandı, bu təzə bizim üçün təzə idi. İndi çıxıb deyirlər, yox, nəsiyyət edir. Məyər kim tənqid edib, ayrıca hər kəs nəsiyyət eləməlidir. Hələ şey yoxdur, qardaşlar. Bu risk nədir? Söhbətdən qaçmaq. Söhbətdən qaçmaq sadəcə onlar elə fikirləşirlər ki, bu minhəc Şeyx Rabinin minhəcidir və onlar demək istəyirlər ki, biz Şeyx Rabinin minhəcindən getməyəcəyik. Bunlar bunu demək istəyirlər, əlçə gündə. Ona görə bu tərkilin onları. Tərkilin sadəcə salamat qardaşlar, hansı ki, tərəddüddə qalıblar, onlara aydınlıq gətirmək lazımdır və salam. Yəni onlar mən inanmıram onlar o minhəci tərk eləsinə hələ bilir. O aydınlıq gətirmək üçün də tələbələr gəlsin məscidə də bizə kömək eləsin. Aydındır, aydındır. Biraz hə. Onlar bütün günü iş başındadır. Hə, biraz problem budur ki, o bizdə qardaşlar biraz xüsusən o salamat tələbələr də cəmaət arasında az olur. Hələ mən birinci. Hə, bu da amma onlar cəmaətin arasındadırlar. Ona görə fikri yay qapı-qapı gəzirlər, evlərinə dəvət edirlər, fikir yay təsir eləyirlər. Amma bunlar hamısı boş şeydir. Haqq elhamdülillah həmişə qalib çalıb. Haqq həmişə var. Elhamdülillah.